कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दर में आ तो फासले हुए, फूल भी हो दर में आ तो फासले हुए। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। फूल भी हूँ दर में आ तो फासले हुए, फूल भी हूँ दर में आ तो फासले हुए। वो बहुत खूबसूरत है माँ, बहुत ही खूबसूरत। इतनी खूबसूरत की नजर भर के देखते हुए डर लगता है कि कहीं उसे नजर ना लग जाए। माँ उसकी उसकी नजर में अजीब जादू है, जब वो देखती है ना तो ऐसे लगता है जैसे जैसे वक्त थम जाएगा। वो मेरी नहीं है, वो मेरी है, वो मेरी नहीं है, वो मेरी है, वो मेरी नहीं है, वो मेरी है। तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। चांदनी ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से बदनाम किया। कौन? मैं? मैं तुझे कहीं छुपा दूँ। चैन भाए तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ तेरी जुल्फ फिर सवारूँ तेरी मांग फिर सजा दूँ मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थे मैं भी एक पल का किस्सा हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ जाने मेरे दिल को क्या जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। इनकार सजना दिलदार सजना है ये प्यार सजना। तूने मुड़ के भी पीछे कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना ये दिल क्यों दीवाना हो गया है तुझको सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। थम जा ठहर जा वापस जरा दौड़ पीछे, मैं छोड़ आई खुद को जहां पे वो रह गया मोड़ पीछे। कहां मैं कहां तू ये कैसा है जादू। सजना लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। ओ तू बदन है मैं हूं छाया, तू ना हो तो मैं कहां हूं, मुझे प्यार किसी राह भी निकलते, हो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहा साथ साथ चलते, ये कहा आ गए हम, ये कहा आ गए हम। सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, टूट गई टूट के मैं से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। खेलूंगा मैं तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे हो मांग ले, तेरा जादू चल गया मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं, इस कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं। ये तेरे प्यार के 4 पल जिंदगानी के 100 साल हैं। देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं।